κυβέρνηση είναι του λαού. Ο φόβος και ο τρόμος του κάθε μισθωτού. Ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιος αντισαριστεράς. Είναι ο Μπαλούρδος, η φωνή του Μπαλούρδου. Που δεν θα ξανακούσετε από τον Α. Εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε θα τον δείτε. Ούτε από θα τον α. Δείτε. Καλά, τον Μπαλούρδο τον βλέπουν παντού. Φροντίζει η κυβέρνηση. Ναι, ναι, σωστά. Βόλτα να κάνει στο κέντρο της Αθήνας, θα δεις Μπαλούρδο εδώ, εκεί, παντού, έξω από το ειρηνοδικείο ειδικά. Πανικός. Έχει γίνει happening, event. Κάθε Τετάρτη έχουμε event κανονικά. Τώρα και με το νέο νόμο, που, τροπολογία μάλλον, που πέρασε η κυβέρνηση. Αριστερή τροπολογία είναι αυτή. Κανονική αριστερή τροπολογία. Δεν με γελάει η λογική μου και η αντίληψή μου. Τι άλλο δεν θα μπορούσε να ήταν. Από διάβαζα. Αριστερή κυβέρνηση, τι θα ήταν. Δεξιά τροπολογία, άντε για πες μου. Το διάβαζα κιόλας. Λέει όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρηση κοινή ωφελία ή σε χώρο. Τα πάντα έχουν βάλει. Που χρησιμοποιείται από υπάλληλο πληστηριασμού. Κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραμένουν στους χώρους αυτούς παρά θέληση της υπηρεσίας. Φυλάκιση τριών. Μην τα διαβάσω όλα. Ναι, ναι. Με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή 6 μηνών. Ανάλογα τώρα εκεί δίνει κάτι δεδομένα. Είναι η τροπολογία που πέρασε. Όχι να κλείσουν και οι φυλακές. Καλά. Δηλαδή έχουμε λουκέτα παντού και στις φυλακές. Ότι θα το έκανε αυτό αριστερή κυβέρνηση, πραγματικά έχουν μείνει άφωνοι άλλοι απέναντι. Στο Μοσχάτο δεν ξέρουν τι να κάνουν, έχουν βάλει τα μολύβια κάτω και κοιτάνε τους τοίχους. Τι να δηλαδή, πούμε άλλο. Όταν και αν έρθουν, τι θα έχει μείνει να υλοποιήσουν. Τα έχει κάνει όλα. Βγαίνει ο Λουράντος πριν λίγο και λέει: μου είχε πει ο Τσίπρας ότι ούτε 1 στο 1.000.000 δεν θα ανοίξουν φαρμακεία εκτός από τους φαρμακοποιούς. Και πίστεψε ο Λουράντος τον Τσίπρα. Βέβαια, ποιος φταίει τώρα, ο Τσίπρας που το είπε. Ή ο Λουράντος θα μου πεις και ένα λαός ολόκληρος πίστεψε τον Τσίπρα όταν έλεγε ούτε 1 στο 1.000.000 δεν πρόκειται η Μέρκελ να μας πει όχι. Τέλος πάντων, Ελληνοφρένη είναι εδώ ραδιοφωνική, παραμένουμε στα μικρόφωνα, είμαστε εδώ, δεν έχει τεθεί κανένα απολύτως θέμα, ραδιοφωνικός είμαστε καλά, τηλεοπτικός δεν είμαστε. Ραδιοφωνικός είμαστε ελεύθεροι. Ραδιοφωνικός να λέμε ό,τι θέλουμε. Ελεύθεροι, ναι. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν είστε τηλεοπτικός. Όχι πια. Μα γιατί, τι συνέβη, για πες. Μας κόψανε, κύριε Πετροχύλο μου, μας κόψανε. Νιώθω λογοκριμένος στην τοποθεσία τηλεοπτικό σιγά τοπίο. Σιγά καημένε, όποιος παθαίνει κάτι αμέσως να νιώσει ότι τον πολεμάνε. Συντάσσεσαι με τα ψέματα του Βερίκιου. Όχι, δεν είπε ψέματα του Βερίκιου. Συγγνώμη. Μισό λεφτό. Δεν είπε ψέμα. Τι είπε ο Δήμος. Το πρωί λες. Ναι, ότι η εκπομπή δεν έκανε νούμερα αυτό. Άμα έκοβε ο Α. Περιμένει. Αν έκοβε ο Α τις εκπομπές που κάνανε κάτω από 14. Ναι. Πρώτη εκπομπή του Βερίκιου πρέπει να κοπεί. Αυτή που βγαίνει ο Βερίκιος. Θα έμενε ο Α χωρίς πρόγραμμα. Σε βλέπω, σε ακούω λίγο εμπαθή. Δεν είμαι. Λίγο εμπαθή. 14 έκανε χθες η εκπομπή του Βερίκιου. Εμποθείς. Μισό λεπτό. Δεν έχει εκπομπή ο Δήμος. Το χαό που βγαίνει ο Βερίκιος. Ναι. 14 έκανε. Το 14 εκείνη την ώρα. Με το 12 που κάναμε εμείς, ας πούμε, τις προηγούμενες εκπομπές στην ώρα τη δική μας, είναι πολύ πιο ανίσχυρο. Λόγω ορών. Όχι, λόγω ορών και λόγω πλήθους κόσμου. Πλήθους κόσμου. Ναι. Τα μάτια που βλέπουν. Τα μάτια που βλέπουν. Τώρα, τι, μ' αρέσει που οι εταιρείες λένε τα μάτια που βλέπουν, όχι τα μυαλά που παρακολουθούν. Ναι, τα μάτια. Είστε μάτια. Τηλεθεατές είστε μάτια. Όχι μυαλά και αντιλήψεις. Μυαλά δεν θα. Τηλεόραση θα βλέπουν. Έχουμε άποψη και για τηλεόραση τώρα. Τώρα ναι, τώρα βέβαια. Μα φταίει και ο λαός τώρα. Ναι, μέχρι να πάμε αλλού που δεν θα έχουμε και θα πούμε τι καλή που είναι η τηλεόραση και ο καινούριο μα καναλάρχη. Δεν κατάλαβα. Ένα θέμα είναι η επίσημη απάντηση και απαντάμε, συγγνώμη λίγο, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα στην επικαιρότητα όπως κάθε φορά, αλλά επειδή μας ρωτάνε από χτες και είναι ένα θέμα που μας αφορά και είμαστε και 10 ώρες στο τηλέφωνο από χτες με όλους τους δημοσιογράφους αυτό, και τους πάντα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να απαντήσουμε κι εμείς. Η επίσημη εκδοχή του καναλιού είναι ότι κόπηκε η τηλεοπτική Ελληνοφρένεια επειδή δεν έκανε νούμερα, δεν μπούλαγε. Ναι. Εντάξει. Και επειδή είστε στο συγκεκριμένο κανάλι και σε όλα τα κανάλια και είμαστε όλοι επαρκείς και έμπειροι, δεν κόβονται. Υπάρχουν μάλλον εκπομπές, ακόμη και αν δεν κάνουν νούμερα. Για πολλούς λόγους υπάρχουν κάποιες εκπομπές. Η συγκεκριμένη εκπομπή δεν ήταν σύριαλ, ήταν πολιτική εκπομπή. Καλή, κακή, να τα συζητήσουμε όλα. Και εμένα πολλές φορές δεν μ' άρεσε, το παλεύαμε, δεν μας έβγαινε πάντα αυτό που θέλαμε. Ειδικά το τελευταίο εξάμηνο με πολλές δυσκολίες. Αλλά το σαν αποτέλεσμα μα έβγαινε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Σαν αποτέλεσμα τελικά, τελικά ναι. Τελικά μα έβγαινε. Απλά με πόσε δυσκολίε έβγαινε και πόσε τρικλοποδιέ από την. Το θέμα δεν είναι αν είναι καλή ή κακή. Το θέμα είναι ότι υπήρχε εκεί και είναι μια πολιτική εκπομπή. Άρα όταν τι διακόπτει, ενώ κανονικά πρέπει να τελειώσει το Μάιο σύμφωνα με το συμβόλαιο και τα υπόλοιπα. Τον Ιούνιο. Όταν τη διακόπτει, λογικό είναι ο καθένα να βάλει με το νου του πάρα πολλά. Ε, βέβαια. Θα ακούσει τι θα πούμε εμείς, θα ακούσει τι θα πει το κανάλι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω είναι μια απάντηση που δεν θέλει καν ερώτηση. Τι γίνεται σε τέτοια σε θέματα. Σε μια εκπομπή πολιτικής σάτιρας. Ναι, που δεν υπάρχουν και πολλές. Ναι. Και η οποία έχει και πολύ σαφή προσανατολισμό και πολύ καθαρό και πολύ γερή οπτική γωνία. Εμένα νομίζω. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ τώρα, αυτές οι χαζομάρες που λένε εκεί από το κανάλι για τα νούμερα και αυτά που δεν πουλάγε, επειδή είμαι σε θέση να ξέρω ότι μια χαρά πουλάγε και μια χαρά έφερνε τα λεφτά της τουλάχιστον, ναι. Δεν έβαζε μέσα το κανάλι. Το βασικό είναι ότι δεν ξέρει ποιο έκοψε. Μα έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ, μα έκοψε ο Κυριάκος. Ποιο πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν πήραν τηλεαμάρκες ή όλα, πιάμε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή... Όχι. Καλά. Επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά. Και πολύ καλά ξέρουμε πώς λειτουργούν λοιπόν αυτά και, πώς, και τι τηλέφωνα πέφτουν και τα τέτοια. Εμένα αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να. Και οι δύο θα μπορούσαν να μας κόψουν για τους ίδιους λόγους. Ναι, είναι ένα να πάρουν τηλέφωνο. Αυτό, ναι. Εγώ δεν έχω μπει στη λογική, γιατί για κάτι που δεν ξέρεις δεν μπορείς να μιλήσεις και δεν ξέρω αν έγινε με τηλέφωνο και δεν με αφορά και αν έγινε από τηλέφωνο. Σαν δημιουργό. Μπορεί να έγινε με Insta Story, ξέρω εγώ. Σαν δημιουργό με νοιάζει ότι έγινε λίγο άκομψα, άτσαλα, δεν προλάβουμε να χαιρετήσουμε. Με νοιάζει ότι 35 συνάδελφοι μένουν εκτός δουλειάς, γιατί τόσοι δούλευαν στην Ελληνοφρένεια. Βγάλε μας τους δύο, 33 ναι. Μένουν εκτός δουλειάς. Οι περισσότεροι που ήταν με αποκλειστικότητα στην Ελληνοφρένεια, δεν είναι ότι είχαν και άλλες 2-3 δουλειές και τέτοια. Ναι, και με νοιάζει σαν πολίτη της χώρας ότι μια εκπομπή με πολιτική αιχμή δεν υπάρχει. Αυτό. Τώρα, αν την έκοψε ο ένας ή ο άλλος, είναι το ίδιο. Γιατί είναι τέτοια η διαπλοκή έτσι κι αλλιώς. Και είναι και υποτίθεται επόμενο. Καθαρίζει το τοπίο και γελάει κάθε επικραμμένος. Είναι τέτοια η διαπλοκή που βλέπεις ακόμη ότι έτσι πηγαίνουμε όπως πηγαίναμε και τα προηγούμενα 10 χρόνια και τα προηγούμενα 20 χρόνια. Πάντα ένα τηλέφωνο θα κόβει μια εκπομπή, δεν θα κόβει μια εκπομπή, θα μεταφέρει την ενόχληση. Πάντα ένας καναλάρχης θα είναι υπό έλεγχο από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επίσης υπό έλεγχο από τον καναλάρχη, αλλά όχι με τους θεσμικούς τρόπους ελέγχων και ελεγχόμενος. Με διαπλοκές, με χρέη, με εκβιασμούς, με ένα βρώμικο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει. Μέσα σε αυτό βρεθήκαμε κι εμείς όταν ήμασταν μικροί. Δεν το φανταζόμασταν ότι θα βρεθούμε, αλλά έχουμε βρεθεί. Ναι. Επειδή κατηγορούμαστε και γι' αυτό, προσπαθούμε, όσοι μας ακούνε και τακτικά, και το ραδιόφωνο υπάρχει 20 τόσα χρόνια, πόσο υπάρχει η τηλεόραση, 10. Πόσο 10 είναι, τηλεόραση θυμάμαι. Και το ραδιόφωνο πάνω από 15. Παραπάνω, ναι, ναι. Παραπάνω. Οπότε. Αυτά που λέγαμε τα λέμε νομίζω συνέχεια με την ίδια συνέπεια και μαχητικότητα παρά τις κουράσεις τις δικές μας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει είναι ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Καλά, παρόλα αυτά βέβαια και το κανάλι, ας πούμε, τι θα έλεγε. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα κανάλι να πει λοιπόν καλησπέρα, απόψε κόψαμε την Ελληνοφρένεια, απόψε λογοκρίναμε την Ελληνοφρένεια. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα κανάλι να πει ποτέ αυτό, τι όχι, θα πει. Δεν θα το πει. Προφανώς. Τι θα έλεγε ένα κανάλι. Προφανώς. Προφανώς θα έλεγε αυτό που μπορεί να πει. Κόπηκαμε, κάναμε και 20%. 20% ναι. Κόπηκε η Ελληνοφρένα με 20%. Εντάξει. Ήταν και λάθος το timing. Ναι, λυπάμαι. βέβαια. Και την περίοδο του Survivor κάναμε χαμηλά και εμείς και όλοι. Δεν κοπήκαμε. Όχι, από την προηγούμενη διοίκηση δεν μας έκοψε. Και κάναμε και πιο χαμηλά στο Survivor. Ίδια ιδιοκτησία, άλλη διοίκηση. Ίδια ιδιοκτησία, άλλη διοίκηση. Δεν κοπήκαμε. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν πολλά, αλλάζουν πολλά. Εγώ δηλαδή, ξέρεις τώρα, το είπε ένας εξωγήινος ή το είπε η ουρά της Καμήλας. Αυτό δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να πει. Πήγες από εξωγήινο ή από Καμήλα. Ή από ουρά Καμήλας. Εγώ αυτό έχω να πω. Τι έγινε. Τώρα θα είσαι απερίσπαστος να πηγαίνεις έξω από τους πληστηριασμούς, να δέρνεις τον κόσμο όπως κάνει ένας μπαλούρδος κανονικός. Κανονικός, άνετος και τραγικός, χωρίς να είμαι δημοσιογράφος. Χωρίς να είσαι και δημοσιογράφος. Απ' την άλλη, γίνονται πολλά θέματα δηλαδή, για τη τώρα τι έμεινε, ρε φίλος, υπαστηνό με βήτα. Πρώην διευθυντής καναλιού και πρώην δημοσιογράφος. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος τώρα του ΜΑΤ. Γύρονται πολλά θέματα τώρα για τη συμφωνία. Τι έχει συμφωνήσει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πια, τι άλλο. Μας είχε βάλει μέσα στη συμφωνία. Δεν ξέρω. Να κοπεί και η Ελληνοφρένεια. Δεν ξέρω. Αφήνει υπονοούμενο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Εγώ είδα τον Νίκο τον Παπά που ήρθε στην εκπομπή και ήταν γελαστός από την αρχή στο τέλος. Σου έκανε και δώρο. Μου έκανε, ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω. Και ο άνθρωπος δεν σου έκανε δώρο. Ο Αντώνης δεν είναι κυβέρνηση όμως. Δεν είναι κυβέρνηση. Ναι, ναι. Ο Νίκος είναι. Γιατί δεν είναι. Είναι, ναι. Ο Νίκος είναι, συγγνώμη. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Ο Νίκος δεν είναι κυβέρνηση. Αν υπάρχει ένας υπουργός που είναι κυβέρνηση, είναι ο Νίκος Παπάς. Τι, θα το συζητήσουμε και αυτό, δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση. Τέλος πάντων, στα ελληνικά δεδομένα δεύτερη φορά είναι που κόβεται σατυρική εκπομπή. Πρώτη ήταν, είχε κοπεί επισημή τη Μαλβίνα. Δεν ξέρω. Δεύτερη, τι δεν ξέρεις, θυμάσαι άλλη, κοπή, άλλη εκπομπή σατυρική να έχει κοπεί. Νομίζω. Δεύτερη φορά κόβεται σατυρική. Δεν έχει νόημα αυτού του τύπου ο παραλληλισμός και ο συσχετισμός. Δεν είναι για συσχετισμό. Άλλη εποχή. Είναι ένα είδος, επειδή είναι είδος, δεν είναι τηλεπαιχνίδι. Εντάξει, μπορεί, δεν θυμάμαι τώρα αν υπάρχουν και άλλα, με βρίσκεις για προετοίμαστο. Δεν τα ψάξες. Τι να ψάξω. Δεν έχει νόημα κατά τη γνώμη μου και δεν έχει νόημα ο συσχετισμός. Είναι τελείως διαφορετικό η εποχή. Άλλα τα τότε, άλλα τα τώρα, του μνημονίου τα χρόνια είναι πιο σκληρά, είναι πιο άγρια τα πράγματα, είναι πιο καθαρή διαπλοκή από ό,τι ήταν παλιά. Είναι πολύ, δεν έχει νόημα ο συσχετισμός. Η Μαλβίνα ήταν κορυφαία, ήταν θεά, ήταν πολύ καλή σε αυτό που έκανε. Άστα, δεν έχει νόημα κανένα τέτοιο τύπου συσχετισμός. Από μόνο το γεγονός είναι αρκετό. Εγώ στεναχωριέμαι για τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα έχουν τι να καταγγείλουν. Σε καταγγείλανε πέρυσι για σεξιστή. Εκεί στεναχωριέμαι. Οι σύντροφοι βουλευτές. Αλλά δεν μας κόψανε για σεξισμό, δεν το λένε καθαρά, είστε σεξιστές, σας κόβουμε. Λένε τα άλλα τα χαζά. Ναι, αλλά από τότε τι θες να μου πεις, ήταν προπομπός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως είχε ένα ενδιαφέρον, έτσι, αν παρατηρήσει τον κύκλο. Ένας ωραίος κύκλος για τον Α είναι ότι όταν εμείς πήγαμε στον Α, κόπηκαν οι οικογενειακές ιστορίες. Τώρα που κόπηκαμε εμείς, ξαναρχίζουν οι οικογενειακές ιστορίες. Ξαναρχίζουν οι οικογενειακές. Ναι. Άντε, τι ώρα. Τι, πότε. Δεν ξέρω πότε. Αρχέ Γενάρη. Οπότε είναι ένας ωραίος κύκλος. Αυτός ο συσχετισμός είναι λίγο παράξενος. Είναι παράξενος, όμως είναι αληθινός. Ένας κύκλος κλείνει λοιπόν για εκεί. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι ράδιο, όμως δεν είναι τηλεόραση. Θα το συζητήσουμε το θέμα και στην συνέχεια. Άλλοι βγαίνουν σε εκπομπές από το ράδιο, στην τηλεόραση live. Δεν κατάλαβα. Να μας βγάλει ο Χατζηνικολάου στο δελτίο. Ποιο το βράδυ. Το βράδυ, θα περιμένω. Τι έχει εδώ. Ντυμένος τσολιάς. Ποιος είναι 8 η ώρα. Πού εδώ. Ο Λαβίθης. Εκείνη την ώρα. Θα είσαι ο Νίκος. Πρώτο θέμα θέλω. Ο Τσολιάς Ελληνοφρένειας έχει να πει. Ανοίγει την ψυχή του. Σπάει τη σιωπή του. Την οποία την έσπασε αμέσως από ό,τι είδα, δεν κρατήθηκες. Ποια σιωπή, στο έθνος. Για σιωπή είμαστε. Τα παίζε. Μέρα με πέρα να λέω, όχι παιδιά, δεν θα μιλήσουμε. Αν δεν είναι, θα αφήσετε μας να ηρεμήσουμε μετά το τα Χριστούγεννα. Δεν βγήκα σε εκπομπές. Ναι, μου είπαν εγώ και σε τηλεοπτικές εκπομπές. Αλλά ντάλα. Λοιπόν, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200. Τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS στέλνετε γράφοντας real, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Επειδή όλα αυτά, επειδή υπήρχαν εκατοντάδες μηνύματα στα social media χθες στο Twitter, καλά, κακά, ο καθένας έγραφε τα δικά του, εντάξει. Πολύ λογικό. Κάποιος θυμήθηκε την στιγμή από την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια που είχαν έρθει οι Vic. Ναι. Οι Villagers of Ioannina City και είχαν τραγουδήσει με Μπαλούρδο. Το Σβάρα. Το Σβάρα. Το είχαν τραγουδήσει εκεί. Εδώ δεν θα τα ακούσουμε από την τηλεοπτική γιατί δεν είναι καλός ο ήχος. Το ακούμε από την κανονική εκτέλεση. Καλούμε τους πολίτες και τους καλώ και μπορεί ο εισαγγελέας να μας ασκήσει αμέσως δίωξη όπως για τις κουριές, σε εξέγερση να έρθουν μπροστά από το κάθε σπίτι και θα αποτρέψουμε να μπουν μέσα οποιοδήποτε πάνε να κάνουν κατάσχεση. Εάν επιθυμούνε, θα μετατρέψουμε την αντιπολίτευση αντίσταση. Όμως, αυτή είναι η παλιά δήλωση του Πάνου Καμένου, για τους πληστηριασμούς φέρανε νόμο χουντικό. Κανονικά χουντικό, είναι και στρατέος ο Καμένος, δίνεται στα στρατιωτικά. Τελικά δεν είναι μόνο οι στολές. Υπάρχει και στην εσωτερική πολιτική αντίληψη και όχι μόνο του Καμένου. Έμαθε να γράφει με το δεξί ο Αλέξης, παρά έμαθε να γράφει με το δεξί, μην πω με το ακροδεξί. Δεν ξέρω αν θυμάται να γράφει με το άλλο πια. Δεν υπάρχει λόγος να γράφει με το άλλο. Αν βέβαια το άλλο γράψει. Χρειάζεται για να δώσει και τις γροθιές. Υψωμένες, να σηκώνεις αριστερές γροθιές. Όταν πας στη Μακρόνισο. Όταν πας στη Μακρόνισο. Κατά τα άλλα, με το δεξί υπογράφεις χουντικές διατάξεις. Όποιος πλησιάσει σε χώρο που γίνεται ο πληστηριασμός, για τους πληστηριασμούς όλα αυτά. Φοβερή μανία για τους πληστηριασμούς. Η αριστερή κυβέρνηση, φαντάζομαι, νιώθουν περήφανοι όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άντεχαν το Σαμαρά, τον δεξιό και τον φασίστα όπως τον έλεγαν, που ήρθε τώρα και φέρνει όλα αυτά τα. Όχι ότι αντεχόταν και ο Σαμαράς, δεν θα λέμε Σαμαρά και θα κλαίμε. Μην φτάσουμε εκεί. Αυτό την τροπολογία δεν την έχει φέρει ο Σαμαράς. Α, και φιλοσαμαρικό. Δεν είμαι φιλοσαμαρικός, είναι ό,τι ακριβώς έγινε. Όπως η ώρα τώρα είναι 1:28, συμφωνούμε όλοι στο πλανήτη, οι Έλληνες κυρίως. Ναι, έτσι λοιπόν αυτή εδώ που σου κουνάω η τροπολογία ήρθε με Τσίπρα. Μην μου κουνάς με την τροπολογία. Όχι, να την πάρεις τη μούρη για να ξέρεις τι γίνεται ακριβώς. Άκου και ένα Τσίπρα που κορόιδευε. Στα μούτρα σου. Που πραγματικά στα μούτρα σας. Εκτός κι αν πάνε να κάνουν τους πληστηριασμούς σε άλλη χώρα. Αλλά να δούμε πώς θα τους εκτελέσουν στην Ελλάδα. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να υπερασπιστούμε την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμισθου. Αυτό ακριβώς. Ωραία, άρα σταματάει να υπάρχει μέσος εργαζόμενος Έλληνας, άρα δεν έχουμε να υπερασπιστούμε αυτόν. Μάλλον σταματάει να υπάρχει κατοικία, άρα δεν έχουμε να υπερασπιστούμε όλο καθόλου αυτό. Τίποτα. Οπότε είμαστε όλοι μια χαρά και όποιος τολμήσει να πηγαίνει έξω από τα ειρηνοδικεία ή και περνάει και περαστικός θα συλλαμβάνεται γιατί τόλμησε. Γιατί θα είμαστε εδώ. Εμείς θα είμαστε εδώ με τους μπαλούρδους μας. Γιατί έχουμε αριστερά. Ναι. Γιατί έχουμε αριστερά και η αριστερά έχει βγει για να φροντίσει συγκεκριμένους και με τη συνείδηση ότι τα έχει καθαρά, όπως έλεγε προχτές, και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ. Ωραία, είπαμε να κάνουν τη βρωμοδουλειά, αλλά αυτοί έχουν ξεπεράσει κάθε νοσηρή φαντασία. Ξέρεις που τελειώνει η βρωμοδουλειά, δεν ξέρεις. Όχι, όντως. Αν κάτι έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό ακριβώς. Πόσοι ικανοί και πρόθυμοι υπάρχουν, τι ξεκαρφώματα χρησιμοποιούν, τι άλοθη συνειδησιακά έχουν και πόσο αδίστακτοι είναι να διαπράξουν το οτιδήποτε. Δεν έχει όριο. Αυτοί σε λίγο θα βγάλουν και εκτός νόμου. Την όποια σκέψη ή δεν ξέρω εγώ θα διώκουν ποινικώς, θα εισβάλλουν και στα σπίτια. Δεν έχει μείνει κάτι σχετικό. Υπερβολή προφανώς. Αλλά υπερβολή μέχρι προχθές ήταν ότι θα φέρνανε και τροπολογία που θα έλεγε όποιος τολμάει να πηγαίνει στους πληστηριασμούς θα έχει αυτεπάγγελτη τη δίωξη και ιδιώνυμο. Εντάξει, από την άλλη τρώει και στα σπίτια. Δεν έχει κρίση και αυτά έχουν μειωθεί επισκέψεις. Και να έρθει ένας άνθρωπος. Ποιος να έρθει. Να μπει, στο αυτό, στο κράτος. Κάποιος να μπει, να έρθουν στα σπίτια. Επίσης, αν δεν σε βγάλει έξω το κράτος. Το fund. Το φαν. Ένας άνθρωπος να κεράσεις κάτι. Φτιάχνεις γλυκό του κουταλιού, πιάσου μένει στο βάζο. Τσάμπα τα κηδόνια. Φτιάχνεις γλυκό του κουταλιού. Δεν μένει. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Δεν μένει. Το κηδόνι είναι. Και μένουμε δεμένοι. Και μένουμε δεμένοι στους καναπέδες μας. Αυτά έλεγε και στην τηλεόραση για αυτό μας κόψανε. Ναι. Για λόγους αισθητικής σε κόψανε. Ναι, να το ξέρεις αυτό. Κυρίως. Ναι. Ποιοι. Αυτοί που σε κόψανε. Άντε να δούμε οικογενειακές ιστορίες και Καρντάσιανς τότε. Δεν κατάλαβα. Όχι, λέω, επειδή λέγαμε για αισθητική. Άποψη και για τις προτάσεις. Καθόλου. Τι είναι, τηλεόραση αυτό είναι. Άμα τα θέλει ο λαός, εσένα τι σε κόφτει. Δεν κατάλαβα. Ότι εσύ εμένα. Έχεις την αισθητική. Όχι, και δεν την ευτυχώς. Καταλαβαίνω ότι δεν χωράω εκεί. Ευτυχώς. Και πού χωράς. Πουθενά. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης Αγγελάκας. Πουθενά. Δεν χωράς πουθενά. Και τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Για πες. Τώρα δεν μπορώ να αποκαλύψω τα σχέδια και αυτά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και. Κάτι γράφτηκε για την Ελλάδα. Υπάρχει και η ΕΡΤ. Να, υπάρχει και το δημόσιο βήμα. Υπάρχει το διαδίκτυο επίσης. Υπάρχουν πολλά. Εγώ διάβασα για την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, εντάξει, τι κακό είναι να μας κάνει πρόταση. Όχι. Δηλαδή τι θέλετε, τους άλλους νταβατζίδες. Γιατί όχι το νταβατζίδικο κράτος. Δεν κατάλαβα. Το όνειρο κάθε Έλληνα δεν είναι να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Πρώτον. Γιατί δεύτερον, να μην πάμε κι εμείς, δεν κατάλαβα. Αριστερά έχουμε. Αριστερά. Αν δεν πας τώρα στην ΕΡΤ, πότε θα πας. Πότε θα πας στην ΕΡΤ. Κατά τη σκεφτόμαστε την πρόταση της ΕΡΤ, πρέπει να πούμε. Τη σκεφτόμαστε, γιατί όχι. Δεν την απορρίπτουμε. Είναι πολύ σοβαρή πρόταση. Και δεν είναι και φήμες. Όχι, δεν είναι φήμες. Δεν είναι φήμες. Σας το υπογράφουμε. Αλλά γενικώς, ναι, είναι κοντά. Εμείς επίσης τα κριτήρια μας είναι λίγο παράξενα. Δηλαδή, είναι κοντά η ΕΡΤ σαν κτίριο. Βολεύει, στα σπίτια μας. Εμένα όχι και τόσο, εσένα καλύτερα. Εντάξει, τέλος πάντων. Μπορούμε πάρκινγκ, να φτάσουμε πιο γρήγορα. Γλιτωματική οδό. Γλιτωματική οδό. Αυτό είναι το βασικό. Είχαμε κάνει χρυσό το τον τότε κύριο Μπόμπολα εκεί. Τρία διόδια κάθε μέρα. Α, κύριο Μπόμπολα τώρα. Τρία διόδια. Τώρα κύριο Μπόμπολα. Τώρα που δεν θα συνεργάζομαι τόσο στενά. Πριν μας λογοκρίνουν από τον Α, ήταν ο Μπόμπολα. Τώρα κύριο Μπόμπολα. Τι, γιατί έχει κάποια ανάμεξη, δεν ξέρω. Όχι με τον Α, αλλά ο κύριο. Τώρα είναι όλοι οι άλλοι. Ναι, ο κύριο Μαρινάκη. Τον έχω κάνει προσωπικό. Ο κύριο Σαββίδης. Για πάμε. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Μπόμπολα. Τον έχω κάνει χρυσό τον κύριο Μπόμπολα. Τρία διόδια το σέβεσαι, άρα. Λες, τόσο που πληρώνω. Τον έχω κάνει κύριο. Το κύριο μπροστά είναι δικό μου. Α, εντάξει, τρία τη μέρα. Γιατί η Λιούπολη Μαρούση που είναι ο Real. Μαρούση Πικέρμη που ήταν ο Α. Πικέρμη Λιούπολη να ξαναγυρίσουμε στο ρημαδόσπιτο κάποια στιγμή. Είναι τρία διόδια τη μέρα. Είναι 200 ευρώ το μήνα ήταν αυτό, πρέπει να σου πω. Καλά. Με το οικονομικό. Με το ΙΠΑΣ. Με το 2,60. Αυτό είναι πιο οικονομικό από το 2,80. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε και εμείς τα βασανά μας και τους καημούς μας. Ένας από αυτούς. Έχει πέσει, λέει, το Live 24. Έχει πέσει ένα κάτω. Ξέρω εγώ. Μας το έχουμε δει. Παιδιά στο 97,8 στο ραδιοφωνό. Τα ραδιοφωνάκια εδώ. Προφανώς δεν έχουν ραδιοφωνάκια. Τι να του πω τώρα, δεν έχουν ραδιοφωνάκια. Ιντερνετ. Το ξέρουμε, το είδαμε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Να πάρουμε και τα κατσαβίδια να φτιάχνουμε, το έχουμε ενημερώσει. Ένας από τους καημούς, λοιπόν, πέρα από τα άλλα που τα λέμε και αστεία και όλα αυτά, είναι ο εξής. Ότι με τα, η δικιά μας ομάδα ήταν 30 άτομα, θα τους βρούμε και δεν προλάβουμε ούτε να τους μιλήσουμε. Γιατί έγινε όλα τηλεφωνικά, δεν έχουμε δει ούτε τους δικούς μας, θα τους βρούμε τους δικούς μας. Ναι. Με τους συναδέλφους του Α, τους τεχνικούς, στα τμήματα κάτω, στα στούντιο κτλ., δεν τους χαιρετήσαμε. Ήταν πολύ πρόθυμα όλα τα παιδιά. Στα green που κάναμε. Παντού, ναι. Στο καφενείο. Πάλι στο κοντρόλ, στο καφενείο. Στο καφενείο μας φέραν τους καφέδες. Οι άλλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που τους ξέρουμε από παλιά και τους βλέπαμε εκεί κάτω στο καφενείο. Δεν προλάβαμε στο να τους. Στο μακιγιάζ, συνάδελφοι, τα κορίτσια στο τηλεφωνικό. Επειδή δεν προλάβαμε και γίνανε όλα ελαφρώς βία. Θα τους ξαναβρούμε, γιατί είναι πολύ μικρός ο χώρος έτσι κι αλλιώς. Λίγα κανάλια, ίσως γίνουν και περισσότερα. Με πολλούς από αυτούς τους ξαναβρήκαμε έτσι κι αλλιώς που τους είχαμε δει στο Sky, τους βρήκαμε στον Α. Οπότε και αυτούς όλους θα τους ξαναβρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όλοι καλές, πάντα πολύ πρόθυμοι. Πολύ πρόθυμοι και πάντα με ένα χαμόγελο που τρεχόμασταν εμείς. Όντως, και ναι. Γουστάρανε, συμμετείχανε, κάνανε, ναι, αστεία, ναι, κάναμε, ναι, και όλα αυτά. Και σε πολλά γυρίσματα που θέλαμε, έτσι εθελοντές ερχόντουσαν αμέσως με χαρά. Ναι, ναι, κάτω στο κοντρόλ να δεις που έκανα, ναι, όταν, ναι, έκανα, ναι, τα green. Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Οπότε, στο κοντρόλ, στο πλατό. Στο πλατό κάτω, στο green. Οπότε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προλάβαμε, το κάνουμε από ανορθόδοξο τρόπο, από άλλο μέσο. Και σίγουρα θα τους ξαναβρούμε κάποτε. Άλλον θα λένε Κωνσταντή κι άλλον Μιχάλη. Αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους γνωρίσεις πάλι. Σ' όλο τον κόσμο θα γυρνούν. Πάλι θα τους ξαναδείς, θα τους μισήσεις πάλι. Έναν μονάχα δεν θα βρεις, όποιο μικρό, όποιο μικρό, όποιο αγαπημένο. Το μοναχό, το δυνατό και τον αγριωμένο. Και ήθελα να δείξω πώς πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 μήνες. Τα τελευταία 7 μήνες. Και οι κοινωνικές δείκτες να ενσωματωθούν. Αν η επιτάχυνση των διαδικασίων για την ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά αν πρέπει να έχουμε ένα ίδες, δηλαδή μια εξασφάλιση σε όλα αυτά τα επίποδα, η κυβέρνησή μας, καταρχάς όπως έλεγε και ο Χαρίλαος Φλυράκης, ότι εγώ παθαίνω αναγούλα τα ακούω success story, γιατί όταν ακούω από την Νέα Δημοκρατία success story, καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνανε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον αν κυβερνηθούν. Είχε την τόλμη να πει ότι ήταν και επελετειακό. Έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Χαρίτσης για πώς διαμένεται. Για πώς διαμένεται το. Πώς γίνεται η διανομή του ΕΣΠΑ. Ο δείκτης κύκλου εργασίων. Κύκλου εργασίων. Και στις 1η Δεκεμβρίου είχαμε τα αποτελέσματα του Market, που είναι ένας δείκτης οικονομικής υγείας μετατοποιητικού τομέα. Μετατοποιητικού τομέα, 6 συνεχής βελτίωση, 6 μήνες. Για να τα όχι, αυτό δεν χρειάζεται. Είναι πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτός κόβει τη σάτυρα. Γιατί τέλειωσε. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Γιατί τέλειωσε, δεν ήθελα να τελειώσει. Έχουμε ένα τετράλεπτο στο τέλος. Αν προλάβουμε. Αυτός, από αυτόν κινδυνεύει σάτυρα. Όχι από κανάλια. Και χωρίς τηλέφωνα. Χωρίς παρεμβάσεις. Παρέμβαση είναι ο λόγος του μόνο. Αυτός θα σου πάρει τη δουλειά. Αυτός θα βάλει την περούκα που θα τη βάλει κάποια στιγμή. Γιατί για εκεί τον βλέπω. Και τη φουστανέλα. Εσύ μπροστά του δεν φτουράς. Ακούσε εδώ τι κάνει. Νομίζω ότι τα φυσικλίκια θα βάλει. Επειδή των 53 φυσικλίκια θα βάλει να πάει στο βουνό. Είναι, πάντα είχα την απορία, είναι ο 53ος ή είναι αυτός και άλλοι 53 άλλοι. Και εγώ δεν το ξέρω, δεν είναι 52 είναι και ένας. Είναι κομβικό αυτό. Είναι 53 και ένας, τι είναι. Είναι 55 μείον ένας, 54 άλλοι αυτός είναι, δεν κατάλαβα. Ή μείον κι άλλον ένας που δεν τον αναφέρουμε, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, το ίντερνετ έπεσε λόγω του πολύ κόσμου που μπήκε να ακούσει. Πανικό σήμερα. Γι' αυτό έπεσε. Θα ανεβάσουμε την εκπομπή αμέσως μόλις τελειώσει η live μετάδοσή της. Θα την ανεβάσουμε αμέσως στο site μας ελληνοφρένια.net.gr να μπορέσετε να ακούσετε όλοι. Να πω ένα γρήγορο τώρα, γιατί μου στείλει ο Ζαραλίκος μήνυμα. Σήμερα στην Άξο, στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, παίζει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος stand-up comedy. Είσοδος δωρεάν, έναρξη 9 και 4. Δηλαδή είχαμε τα προβλήματά μας, έχουμε πούμε και του Ζαραλίκου. Δεν πήραν τηλέφωνο να πει γιατί έγινε, σας κόψανε. Δεν πειράζει. Αυτό το θυμήθηκε να το πει. Οι αξιώτες εκεί να θέλουν να πάνε. Ναι, να πάνε, δεν λέω. Τι να, είναι λίγοι, πώς θα το μάθουν. Θα διαβάσω και ένα μήνυμα εδώ που στέλνουν. Τι διάφοροι. Ένα, χιλιάδες από εντάξει. Ένα. Καλησπέρα, παιδιά. Υπάρχει δυνατότητα να κάνετε κάποιο διαδικτυακό αποχαιρετιστήριο επεισόδιο και να τους γράψετε όλους στα αρχεία σας. Μπορείτε μέχρι να βρείτε άλλη τηλεοπτική στέγη. Είναι και, αυτά, και αυτό στο μυαλό μας, δεν αποκλείεται. Έχουμε την ομάδα, μας στηρίζει η ομάδα. Μας, η ιεράρχησή μας είναι η εξής. ΕΡΤ. Φεύγουμε. Όχι. Βιάζεσαι. Κατασκευή. Κατασκευή είναι. Μέλο μακάρονων. Ναι. Αμέσως μετά κουραμπιέδες. Στολισμός δέντρου έχει γίνει. Γαλοπούλα, πρωτοχρονιά και μετά με τη νέα χρονιά τώρα όλα μαζί. Εδώ είμαστε. Αφού κάτσαν, έκατσαν και σε καλό timing. Ναι. Να τα κάνουμε όλα αυτά με τη σειρά. Έτσι κι αλλιώς εδώ ραδιοφωνικά είμαστε. Θα λείψουμε βέβαια 10 μερούλες όπως τα σχολεία. Εντάξει, γιατί κτλ. Γιατί και εμείς έχουμε να διαβάσουμε για την επόμενη χρονιά. Ένα βασικό θέμα σε αυτού του τύπου τις εκπομπές που πολλοί κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει, είναι το κλίμα. Να. Εμείς φύγαμε από το Sky εξαιτίας του κλίματος. Από το Sky δεν είχαμε κανένα παράπονο, ποτέ δεν είχε παρέμβει κανείς. Λέγαμε ό,τι ακριβώς θέλαμε. Όμως στο τέλος μόνο, γιατί εγώ ήμουν περισσότερα χρόνια από σένα, εκεί ήμουν 16, εσύ ήσουν 8, ήρθες στα μισά. Το κλίμα το θυμάσαι, το έχεις προλάβει. Ήταν άριστο, επειδή έχουν περάσει και άπειροι συνάδελφοι από εκεί, μπορούν να το βεβαιώσουν. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα, δεν έχει και σημασία. Το κλίμα για αυτές τις ειδικά τις εκπομπές που καλούνται να πάρουν την επικαιρότητα, την υπάρχουσα, ό,τι έχει επικαιρότητα, και να παίξουν πάνω σε αυτήν. Σατυρικά, εναλλακτικά, βάλτε ό,τι θέλετε. Πρέπει να είναι πολύ καλό το κλίμα. Δεν γίνεται να μπαίνεις σε ένα μαγαζί και από το καλημέρα να βλέπεις πρόσωπα σκυθρωπά, να μην έχεις τα μέσα που πρέπει, να υπάρχει ένα πρόβλημα, μια γκρίνια από πάνω, από κάτω, από το πλάι. Να μην προβάλλεσαι, να μην διαφημίζεις. Και στον Α, το τελευταίο εξάμεινο είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο κλίμα υπήρχε. Όχι το ίδιο με το Sky για άλλους λόγους. Ναι. Αλλά είχαμε ένα κλίμα έτσι μουρτζουφλίασης, στραβωμάρας. Δεν κάναμε αυτά που θέλαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί καλός ή κακός είναι λίγο δημιουργικές αυτές οι δουλειές και πρέπει να έχεις όλο το πλαίσιο καθαρό. Άμα δεν το έχεις, καλύτερα να μην την κάνεις. Και φαινόταν ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε κάπως. Και αισθητικά. Ενώ και τα προηγούμενα χρόνια χιλιών. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν πολύ χαλαρό, πολύ ανοιχτό το κανάλι. Μας έδινε ό,τι θέλαμε. Υποστηρικτικό πολύ. Υποστηρικτικό, γιατί πάλι είχαμε πτώσεις σε νούμερα στα 4,5 χρόνια. Καλά. Και όταν υπήρχε πτώση, έγινε μια συζήτηση τότε. Παιδιά, πώς να αλλάξουμε ώρα. Αλλάξαμε ώρα. Δηλαδή υπάρχουν εναλλακτικές, εάν θες να κρατήσεις μια σατυρική εκπομπή. Επίσης, να αλλάξουμε κάτι, ώρα. Να αλλάξουμε, να αλλάξουμε μέρα. Επίσης, να μειώσουμε λίγο το budget. Παιδιά, μήπως δεν γίνεται με το τέτοιο budget, ας πούμε. Που είναι έτσι κι αλλιώς μια low budget εκπομπή, μην το συζητήσουμε αυτό. Ήδη μειωμένη φέτος οικονομικά. Μια low budget εκπομπή έτσι κι αλλιώς θα μπορούσε να πει. Αν τη θέλεις δηλαδή, βρίσκεις τρόπο. Ναι, αν δεν τη θέλεις, βρίσκεις επίσης τρόπο. Γι' αυτό τώρα. Και γι' αυτό συμπυκνώνεται όλο αυτό. Μια σατυρική εκπομπή πολιτική άτυρα λογοκρίνεται μόνο. Δεν κόβεται. Υπάρχουν τρόποι να κρατήσει μια εκπομπή τέτοια. Και συνοψίζοντας, το κλίμα είναι πάρα πολύ βασικό σε εμάς. Εμάς είναι το πρώτο κριτήριο. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι το πρώτο κριτήριο, γιατί είναι ωραία να κάνοντας αυτή τη δουλειά, το καταλαβαίνει ο καθένας, να περνάς και καλά αφού είναι τέτοια η δουλειά, καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι που τα ακούει τώρα αυτό του φαίνεται πολύ τέλεια, γιατί δουλεύουν, αν δουλεύουν, 8 ώρα, 10 ώρα δεν πληρώνονται. Το τελευταίο υπάρχει και σε εμάς, αλλά στο αφήσω. Τα τελευταία χρόνια σε όλα τα μουμουέ υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα. Αλλά αυτή η δουλειά έτσι είναι. Καλός ή κακός, δεν θα το συζητήσουμε, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε. Είναι ένα συστατικό της, του προγράμματος που θα βγάλει στον αέρα, είτε ραδιοφωνικό είτε τηλεοπτικό. Πρέπει να είναι πολύ καλό το κλίμα. Αλλιώς δεν θα βγει καλό. Αλλιώς δεν είναι ψυχοφθόρο, δεν έχει νόημα να το κάνεις. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά δεν υπήρχε και μια σχετική επικοινωνία για να βρούμε αν υπάρχει κάτι. Δεν ήρθε το κόψουμε έτσι όπως ήρθε και δεν προλάβαμε στο τελευταίο επεισόδιο. Συνήθως συνηθίζεται το τελευταίο επεισόδιο τέτοιων καταστάσεων να κάνεις ένα αποχαιρετισμό. Κάτι να κάνει. Δηλαδή στο Sky όταν φύγαμε, είχαμε γυρίσει, είχαμε σημαία ανάποδα, τη γυρίσαμε κανονικά και είχαμε αποχαιρετήσει με έναν τρόπο. Που είναι το σήμα μας. Τώρα ούτε αυτό δεν προλάβαμε να κάνουμε, δεν γινόταν. Ναι, έγινε άγαρμα. Εντάξει, δικαίωμα του κάθε ενός να κάνει τις επιλογές του. Να κάνει τις επιλογές του. Ναι. Λοιπόν, έχεις άλλο μήνυμα που τα διαβάζουμε όσο προλαβαίνουμε. Είναι λίγο μονοθεματική σήμερα η εκπομπή, λογικό. Το καταλαβαίνετε, έχει πολλά προβλήματα ο τόπος. Και τούτη εδώ. Αλλά φροντίσαν... το δικό μας είναι πιο σημαντικό. Λοιπόν, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Όταν πήγαινε ο Τσολιάς μετά στις εκλογές στο στούντιο του Α και βάραγε τα μηχανάκια της AGB. Και τερματίζαν τηλεθεάσεις, σας γλύφαν τα λαμόγια. Τότε που έβαζε στον Κατρούγκαλο τη σημαία του, τη μπλούζα του Τσέ. Ναι, και που έδινα στο Χατζηδάκι να δώσει χειραψία με την κούκλα τη Σεξτόη, ας πούμε, τη φουσκωτή κούκλα. Την οποία έδωσε ο Χατζηδάκι καημένα. Είναι και μπαμπάς ο Χατζηδάκι. Ναι, είδα χθες ανήρθησε. Να πούμε. Πολλαπλασιάζονται δηλαδή αυτοί, ε. Ναι, ρε, εντάξει, πολλαπλασιάζονται. Στον Ψαριανό, τώρα ο Ψαριανός να θυμηθούμε που δεν μου απάντησε σε ποιο κόμμα είναι εκείνη την μέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολλά άλλα, πολλά. Και αυτό ήταν αίτημα του καναλιού, νομίζω τότε. Και επίγον αίτημα του καναλιού. Ελάτε. Και έκκληση μεγάλη. Ελάτε, του εντάξει. Καναλιού. Ναι. Μια που είμαστε σε αυτό το χώρο, δεν είπα εγώ προχτές. Τι δεν είπες, γιατί δεν το πες, τι θες να κρύψεις. Θα βάλουμε διαφημίσεις, Γιώργο, μετά από. Α, αυτό δεν είπες. Όχι, σε λίγο. Δεν αναφερθήκαμε στους θανάτους του Βασίλη του Μπεσκένη, ναι. Ναι, ναι. Και του Δημήτρη του Αλφερόπουλου χτες. 47 χρονών Αλφερόπουλου, 43 ο Μπεσκένης. Και μάλιστα κάποια. Και με τους δύο είχαμε συμπέσεις στα μέσα. Όχι, δεν είχαμε. Τι δεν είχαμε συμπέσει. Τον Αλφερόπουλο δεν ήταν εδώ λίγο. Τον Αλφερόπουλο εδώ. Αυτό θέλω να πω. Έγραψε μια ακροάτρια προχτές ότι έπρεπε να πείτε κάτι για τον Μπεσκένη που συμπέσατε στο Sky. Όχι, δεν πρέπει να συμπέσαμε κανένα δίμηνο στο τέλος. Όχι, καθόλου. Το λέω εγώ. Τον Βασίλη, τον Μπεσκένη, εγώ δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά. Ούτε εγώ τον έχω γνωρίσει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο δίμηνο μπορεί να τον είχαμε δει. Όχι, καθόλου. Ήρθε πολύ μετά που φύγαμε. Δεν τον έχουμε γνωρίσει καθόλου ποτέ. Αυτό σε σχέση με το προσωπικό, μικρή σημασία έχει. Εγώ τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Μ' άρεσε, ήταν από τους λίγους. Δεν με νοιάζουν οι πολιτικές απόψεις σε όλα αυτά, ειδικά σε αυτή τη δουλειά. Συγκροτημένος, νοήμων. Και δεν έχει πολλούς. Δεν έχει πολλούς στη δημοσιογραφία. Με την ευκαιρία το λέμε τώρα, στην οικογένειά του, τα θερμότερα συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Sky. Γιατί ξέρω τι σημαίνει να είσαι όλη μέρα μαζί, γιατί αυτές οι δουλειές είναι 10 ώρες μαζί. Δίπλα. Δηλαδή είσαι πιο μαζί. Ναι, ναι, είσαι πιο μαζί με τους συναδέλφους παρά με την οικογένεια ή τις υπόλοιπες συναναστροφές. Και ξέρω τι σημαίνει στο κλίμα, επειδή μιλάω με τα παιδιά από το Sky, τι βαρύτητα και τι βάρος είχε όλο αυτό το αναπάντεχο που συνέβη πάνω τους. Θερμά συλληπιτήρια. Για τον Αλφερόπουλο, εδώ είχαμε συμπέσει. Εδώ είχαμε γνωρίσει. Όταν είχε έρθει μόνο του, μα είχε γνωρίσει, λέει, σα ακούω κτλ. Έμπαινε μέσα, αστός, λέγαμε καμία βλακία. Ναι, λέει, ναι, αυτά τα γνωστά που έρχονται σε εμά για εκτόνωση. Γενικώ, ναι, όταν ναι. Έχουν φόρτο δουλειά, έρχονται να πούν καμία βλακία να περάσει η ώρα. Και μάθαμε τώρα χτε το αναπάντεχο. Και εκεί στην οικογένεια και στου φίλου. Αυτά συμβαίνουν με νέους ανθρώπους και γενικώς με ανθρώπους, γιατί δεν έχει ηλικία σε αυτά τα θέματα. Η απώλεια είναι απώλεια, ανεξαρτήτως ηλικιών και άλλων παραγόντων που βάζουμε οι υπόλοιποι. Αφού βγάλουμε τα γνωστά συμπεράσματα, μικρή ζωή, τα σημαντικά να είναι σημαντικά, μια εκπομπή κόβεται, θα ξαναρχίσει. Οι μικρότητες. Ανακατεύεται έτσι κι αλλιώς η πίτα, συμφέροντα, ναι. Το ένα το άλλο, πιέσεις. Ναι. Όλα γίνονται τα αυτά έτσι κι αλλιώς. Όλα αυτά σε άδειες έρχονται, πρέπει να πάρουν και άδεια. Δηλαδή, τι γίνεται. Όλα σωστά. Να κάνεις και το καλό παιδί σε κάποια πράγματα. Όλα σωστά είναι. Οπότε τα σημαντικά να μην ξεχνάμε ποτέ και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Ραδιοφωνική. Ευχαριστούμε για τα καλά σχόλια. Περιττό προφανώς. Ξέρω πως ακούγεται. Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να το πούμε, γιατί βλέπουμε έναν κόπο ανθρώπων να εκφράσει την συμπαράστασή του κτλ. Όχι, είναι ωραίο έτσι και ενθαρρυντικό. Ναι, και με τη Χολή γελάμε. Που έχει χολή. Χολή, ειδικά χτες τα σιριζοτρόλ. Αν παίρνουν, είχα την εξής απορία. Αν παίρνουν 60 λεπτά όπως. Κατήγγειλαν. Απεδείχθη από παλιό σιριζοτρόλ. Παίρνουν και με τα retweet. 60 λεπτά. Εκεί δεν βοηθάν 30. Γιατί ήταν μερικοί που είχαν πλακωθεί, ανέσυραν και από νεκρούς. Τουιτεράδες. Τουιτ. Κατά τη ελληνοφρένεια. Φαντάζομαι ότι ήταν πιο φθηνά εκεί. Πάντως, ναι, τον τελευταίο καιρό έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Εγώ, αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τα πληρώνα το ίδιο. Δηλαδή, τα 060, το τα άλλο να σκέφτεσαι κάτι από μόνο σου ή κάτι που σου στείλω εγώ να γράψει. Ναι, ναι, άλλο ναι. Να κάνει κάτι που έχω στείλει στον έναν άλλον κάποτε να γράψει. Ναι, ναι. Χάνεται και η αξία του γιατί δεν έχει κίνητρο έτσι. Δεν μπορεί να είναι ίδιο retweet με tweet γιατί θα πάψουν να κάνουν tweet, θα κάνουν μόνο retweet. Ναι, ναι, χαζόμαστε. Πόσο τιμολογείται το retweet. Δεν ξέρω, θα να βγουν τα τιμολόγια. Αλλά όχι να μαύρα, ξέχασα. Μπορεί να, όχι, να το κάνει επάγγελμα. Να ανοίξει το επάγγελμα του τρολ. Του Twittera. Γιατί ανοίγει του φαρμακοποιού και θα ανοίγει. Μπορεί να ανοίγει οποιοδήποτε. Πάμε να ανοίξουμε φαρμακείο. Και μαγαζί μετά. Τώρα λοιπόν που δεν έχουμε τηλεόραση. Να μπορούμε να ανοίξουμε φαρμακείο. Φαρμακοφρένεια. Θα το πίνει στο φαρμάκι. Ναι. Επί τόπου. Εκεί μέσα. Θα σου το δίνουμε εμείς. Περίπου θα σε κόβουμε. Οι άλλες οι φαρμακομού που κάνουν στο Twitter τσάμπα, δηλαδή οι καλύτερες. Λοιπόν, τι έχεις, πονάω εκεί. Πάρε αυτό. Θα γράφουμε και συνταγές γιατί μου αρέσει αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς. Θα κάνουμε μουτζούρα. Πάρε παιδί μου. Πάρε αυτό και θα γίνεις καλά σε δύο μέρες. Άμα δεν έχεις γίνει, πάει να πει ότι είχες κάτι άλλο. Έλα να το ξαναδούμε το θέμα. Λοιπόν, θέλει να. Η ιδέα του φαρμακείου με ενθουσιάζει. Θα κάνουμε, θα το δούμε. Λοιπόν, στέλνει μια φίλη εδώ η Μαρίνα. Καλημέρα, φίλη. Δεν πειράζει που δεν σας βλέπουμε. Δεν θα σας βλέπουμε, θα σας ακούμε. Συμφωνώ με την Αποστόλη ότι το κόψουμε σε εκπομπή είναι κυβερνητική παρέμβαση. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι και ο εξωγήινος. Μπορεί να είναι ο εξωγήινος, μπορεί να είναι και η Καμίλα, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρουμε και αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά που δεν είναι ένα θέμα, αυτό είναι μια χαρά. Μας απασχολεί και δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό είναι μια χαρά για αυτό που κάνουμε. Για μας είναι ίδιο. Ναι, είναι ίδιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι μνημόνιο 3. Ναι, είναι μνημόνιο 3. Ποιος ψήφισε το μνημόνιο 3, αυτοί ψήφισαν το μνημόνιο 3. Είναι μνημόνιο 2. Λοιπόν, έτσι γίνεται, λέει, και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τους υποστηρικτές του. Βλέπε έθνος Α, Ε, Κουλουπού. Πιστεύουμε, λέει ο Χατζηνικολάου, να σας επιτρέπει να συνεχίσετε. Σας αγαπάμε, Μαρίνα από Θεσσαλονίκη. Κοίταξε να δεις, χθες με πήρε ο Χατζηνικολάου, το έθεσα. Του λέω λοιπόν, να σου πω τον νου σου. Ναι, και όχι, με διαβεβαίωση ότι δεν έχουμε περιόριστη ελευθερία. Οπότε τι σε διαβεβαίωση. Κάθε μέρα είμαστε εδώ. Είναι ανάγκη να σε διαβεβαίωσει κάποιος. Ακούει ο κόσμος. Πού και πού χρειάζεται. Δεν είναι θέμα διαβεβαίωσης. Δεν είναι θέμα διαβεβαίωσης. Κατανοητή ή δεκτή διαβεβαίωση, αλλά δεν είναι θέμα διαβεβαίωσης. Είναι δεδομένο. Ναι, είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Εμείς, πέρα από το θα πω εγώ και εσύ, ακούγεται αυτό καθημερινά. Και ξέρουν οι παλιότεροι μας, ξέρουν τι λέμε, δεν το έχουμε αλλάξει αυτό καθόλου. Τέτοια εκπομπή δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν μπορούσε να πει ό,τι βλακή έρθει σε μένα στο κεφάλι, ό,τι βλακή έρθει στο δικό σου το κεφάλι. Όχι, εμένα βλακή. Εσύ. Ναι, ναι, ναι, για μένα μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Λες το άλλο με μάμπροστα. Λοιπόν, οπότε. Μαυλακίες. Μαυλακίες. Μαυλακίες. Οι βλακίες και οι μαυλακίες. Άντε, λέει, να πάτε στην ΕΡΤ μέχρι να έρθει ο Κούλης να σας ξανακόψει. Έχουμε και εκεί φίλους παλιούς, οπότε θα πάμε. Πώς την ΕΡΤ έχουμε φίλους. Ναι. Λοιπόν, τραγούδι με τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Τελειώσαμε κιόλας. Τελειώνουμε. Είχα να πω κι άλλα. Τι θες να πεις, πες. Δεν ξέρω, αλλά είχα. Ωραία, άμα δεν ξέρεις, δεν έχεις να πεις άλλο. Τα είπες. Μηνύματα του κόσμου, έχει για πολλά. Για το φίλο στο Βερίκιο τα είπες. Το σύντροφο Δήμο, τα είπες. Σύντροφος κι αυτός. Σύντροφο, μα τι, ναι, όλοι από σύντροφοι έχουμε ξεκινήσει. Ναι, σωστό. Και θα ξαναβρεθούμε στα βουνά, είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, ναι. Να πολεμήσουμε. Ποιο με το Βερίκιο. Για σκύμο, ρε, εννοούσα. Από ποια πλευρά. Α, και τι θα πολεμήσουμε, τον πατόν. Α, τον πατόν μου κάτω. Πιανού τον πατόν και τα φτάκια που φοράνε. Θα σου βάλω τον πατόν εκεί. Που ξέρεις. Με μπατόν όμως, πιο ακλασάτο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ένα τραγούδι που το είπαμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια είναι ο Φίβος, ο Σπύρος ο Γραμμένος και ο Μπαλούρδο. Τσολιάς, ποιος ήταν Μπαλούρδος. Ήταν, Μπαλούρδος. Μπαλούρδος, το ξέρετε, είναι από το Χάρη Κλίν Παλιό. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε σαν λέα. Ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί, ρωτούσα για να μάθω κάθε τι. Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά, να μάθω πως γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμά γαμού κλεφτά και μου λέγαν κι οι δυο τα λόγια αυτά. Μουκαγκαμπούμ πουμ κι γαμπακούμ πυρλί καγκά. Αουκικι, αουκικι, παχαναγκαουγκαγκα, αουκρακαμπούμπουμπι, καπακούμπιλιγκαγκα. Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρωτάγα συνέχεια κι εγώ. Πώς και πού και ποιος και πότε και όταν και γιατί. Και μου λέγαν τραβώντας μου τα αυτή. Μου καγκαμπούμπουγγι, καπακούμπιρλιγκαγκά. Αουγγιγκί, αουγγιγκί, πατανακαουγκαγκά. Καγκαμπούμπουγγι, καπακούμπιρλιγκαγκά. Αουγγιγκί, αουγγιγκί, πατανακαουγκαγκά. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Ουγκαγκαμπούμπουγγι, καπακούμπιρλιγκαγκά. Αουγγιγκί, αουγγιγκί, πακαγκαουγκαγκά. Ουγκαγκαμπούμπουγγι, καπακούμπιρλιγκαγκά. Αουγγιγκί, αουγγιγκί, πακαγκαουγκαγκά. Ο γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά. Του φτιάχνω χαρακτήρα.